Fit bij 538 op deze vroege vrijdagochtend. Goedemorgen. Ze zijn erbij trouwens, hè, Lucas en Steve. Op 27 april, Chazeeveld Breda, 538 Koningsdag. Er zijn nog een paar kaartjes voor, maar ze vliegen er snel uit. Dus als je erbij wil zijn, ik zou snel wezen. 538.nl, daar score je tickets. En dan zie ik je in Breda, dat is wel zo leuk. Je bent bijna aangekomen bij een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer op het punt om je mee te nemen deze vrijdag in de laatste loodjes voor het weekend. En het leuke is, jij kunt deze dag beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending, dan komt in ruil daarvoor het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Ik zou het wel weten. Pak die telefoon, bellen maar, heb een heerlijke vrijdag, heb een mooi weekend en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het Israëlische leger heeft het staakt het vuren in Libanon in de eerste nacht meteen geschonden. Het Libanese leger zegt op X dat meerdere dorpen in het zuiden van het land zijn beschoten. Het is de bedoeling dat het staakt het vuren 10 dagen stand houdt. Het marineschip Evertsen, dat nu in het Midden-Oosten ligt, was iets te makkelijk te volgen. Omroep Gelderland stuurde een kaartje met een GPS-tracker naar het fregat. Defensie had de tracker niet gezien. Inmiddels zijn de regels aangescherpt. Familieleden kunnen nu geen wenskaart meer sturen waar batterijen in zitten. En cannabis is de meest gebruikte drug onder weggebruikers die worden gepakt voor rijden onder invloed, dat zegt het Forensisch Instituut. Meer dan 70% had wiet gebruikt. Daarna volgen amfetamine, coke en GHB. Bijna alle gebruikers zijn man en 1 op de 5 had meerdere soorten drugs in zijn bloed. Gaan we naar het weer. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Wel kan er landinwaarts een klein buitje vallen. Het is zacht met 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Florentien. Dan de files. En Rick weet waar je ze tegenkomt. Die staat nergens. Nog niet, nee. Nou, heerlijk. Dan gooien wij de lijn open. Dat doen we op 0909-3000-538. Want er moet een eerste luisteraar gezocht worden voor vandaag. Ik denk dat jij het wordt vandaag. 0909-3000-538. Bel maar eventjes, meld je aan. En het t-shirt is wel straks van jou, want dat is voor de eerste luisteraar. Dus 0909-3000-538. NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife. Lentevol luxe bij Grando. Laatste kans op extra voorjaarsvoordeel. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. En Florentien. De 538 Ochtendshow. Hey, goedemorgen, 4 over 6. Dit is de 538 Ochtendshow voor de laatste van de werkweek. De vrijdagochtendeditie. Welkom. Radio 538. Het is een instabiel en wankel geheel. Als je het al een geheel kunt noemen. De 538 Ochtendshow. Ochtendshow. Tired and I You haven't walked in my shoes. I'm gonna move on. It's my life, it's my life. It's my life, it's my life. It's my life. Van Helden bij 538 om 7 over 6. Goedemorgen! Je bent een beetje verkouden, niet? Sorry? Ben je een beetje verkouden? Nee, hooikoorts. Nee, ik denk dat hooikoorts is. Oh, ja. Gisteren vrij lang buiten geweest. Dus ik denk dat, dat de hooikoorts weer toeslagen. Je hebt maandag boerenmaandag. Ja. Dus je moet wel een beetje Helemaal goed. Ja? Ja, dat is... Staan de eerste tent al, gonst dat dan een beetje... Het gonst zeker. Ik neem aan dat er een soort vereniging is, Stichting Boerenmaandag. Jazeker. Ben je daar lid van? Nou, ik ben wel altijd, ik word wel altijd uitgenodigd voor alle evenementen die ze organiseren. Ben je ook wel eens niet gegaan? Nee. Nee, hè? Ik ben tot op heden, sinds ik in Nijkerk woon, alle edities ben ik van de partij geweest. Het is, voor de mensen die het niet kennen, is het, natuurlijk, het is eigenlijk jullie nationale feestdag, toch? Carnavalachtig. Nou ja, het is eigenlijk een soort Koningsdag, maar dan een week eerder. Oh, okay. Ik denk dat het ooit begonnen is met de verkoop van koeien of op een marktplein. Het was altijd, het was de bedoeling dat de koeien werden verkocht op boerenmalen. Maar volgens mij is de traditie, want het klinkt alsof het echt al eeuwen oud is. Oh, zo voelt het wel. Maar dat valt wel mee. Ik geloof dat het ergens halverwege de jaren 80 is ontstaan. Oh, het is niet ergens uit de 1810. Nee. Dat valt wel mee. Maar het is wel een mooi gebruik. Een aantal scholen in Nijkerk zijn zelfs dicht. Op 27 april 1980 werd het voor de eerst. Wordt het een beetje mooi weer? Ja, het wordt fantastisch weer. Dat is wel belangrijk. Het wisselt. De ene keer zie ik regen ingetekend staan, het andere moment is het zonnig. Regen als joh, even een druppeltje en de stof is er weer vanaf. Of er komt echt gewoon. Kan wel even kijken. Ik geloof voor mij dat het vanaf nu tot aan september gewoon hartstikke goed weer blijft. Het wordt maandag worden 12 graden met af en toe een regenbuitje. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk is dat niet goed. Nee. Want het leukste is, het speelt zich voornamelijk buiten af. Ik ben ook wel eens geweest. Het is prachtig weer toen ook. Het is over het algemeen is het heel mooi op boerenmaandag. Maar nou ja, we blijven duimen en hopen. Ben je als buitenstaander daar welkom of ben je dan ook in jas? Nee, je bent van harte welkom. Okay. Iedereen is welkom. Florentine is er ook een keer geweest. Ja, fantastisch. Ja, maar die hoort natuurlijk een beetje bij de club. Maar... Ja, het was hartstikke best zelfs 2 keer geweest. 2 keer? Oh, dat weet Tim niet eens. Nee. Ik zie het hele gebaasde blik. Ik weet dat jij 1 keer bent geweest. Ja, ook een keer met collega's. Toen zaten we nog bij Veronica. Ja, dat klopt. Maar ben jij later? Oh, je bent later ook nog een keer geweest. Dat klopt. Leuk hoor. Ja. Even wat nieuws voor vandaag. KLM gaat vluchten schrappen. Dat heeft te maken met de kerosinevoorraden. Die moeten namelijk bewaakt worden. De opslagvoorraden in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen... die zijn namelijk met een kwart afgenomen. Patrick Kulsen, die is marktonderzoeker bij Insight Global. En die legt uit hoe dat precies allemaal zit. Je ziet gewoon dat nu eigenlijk opgekocht wordt door landen in Azië. En natuurlijk gaat er ook wel naar Europa... Maar ja, je ziet gewoon dat dat meer dan normaal geëxporteerd wordt. Ja, op dit moment zijn de voorraden niet schrikbarend laag. Maar ja, de tempo waarmee dit naar beneden gaat is wel dusdanig dat als dat door blijft gaan... Ja, dat je over een tijd een tekort begint te krijgen. Ja, volgens mij hebben ze nu vluchten geschrapt waarvan ze zeggen... nou, die vliegen zo vaak op een dag. Ja. Die kunnen we heel makkelijk overboeken. Zo'n busverbindingen. Halen ze er een paar tussenuit. Maar ik kan me herinneren dat er voor mij 3 weken geleden nog stond... we hebben voor 5 à 6 maanden nog voorraad. Ja, ja. Maar lees ik in de krant, het gaat om 6 weken. Nou, ze zijn met een kwart afgenomen. Dus daar heb ik nog niet zoiets van. Nou, dat is echt... Voor mij exporteren wij het grootste deel van onze kerosinevoorraad. En misschien moeten we daar een heel klein beetje mee stoppen. Dat we zeggen van, nee, we hebben niet meer. Weet je nog, hetzelfde met dat de-ice. Dat we van de winter, dat de-ice moest uit Duitsland komen. Ja. Oh, ja. Waardoor heel Schiphol vast stond. Dat wij nu ook zeggen van, nou, weet je... We houden het even hier voor de zekerheid. We sluiten de gelederen. En we sparen wat op aan deze kant. We denken echt wel aan jullie. Als we wat over hebben, dan hoor je Ja. Wij gaan even naar Gerard. Gerard Timmers komt uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie hier staan dat jij voetbalmanager bent. Oh. Dat klopt, ja. We zijn onderweg naar Leverkusen. Oh. We gaan vandaag iemand medisch laten testen en Messi? Daarna laten tekenen. Messi? Ben jij een soort spelersmakelaar dan? Maar ben jij spelersmakelaar? Ja, spelersmakelaar, ja. Oh, wat grappig. Maar heb jij dan bekende voetballers onder je hoede? Ja, tuurlijk. Ja, ik doe alleen maar vrouwen. Dus ja? Ik ben beter met vrouwen dan met mannen. Dus het levert wel iets financieel gezien minder op. Maar voor je gevoel levert het wel veel meer op. Maar van de week ik ben even haar naam kwijt, een interview had ze gegeven. Dat die vrouwen die verdienden een paar jaar geleden €1400 per maand aan de voetbal. En daar staat dan een man tegenover die daar gewoon een ton per maand wegharkt. Ja, dat klopt. Maar dat is wel een ontwikkeling. Ja, er is zeker een hele grote ontwikkeling. Ik denk dat er grotendeels van de vrouwen nu een beter salaris hebben. Alhoewel in Nederland zijn er maar een bepaald aantal clubs die meer betalen dan die €1400 die je net benoemd. Want die lopen er natuurlijk nog wel steeds rond. Maar wat is nog steeds zonde van het voetbal. Ja, wat verdient een beetje een topspeler in Nederland dan bij de dames? Ja, is het handig op de radio? Maar wat een topspeler verdient. Nee, ik denk dat de salarissen voor een redelijke voetbalster, die liggen rond de €3000 ongeveer. Tussen de 2500 en €3000. Jeetje, ja. Het grappige is, in datzelfde interview werd gezegd, als zij dan moesten spelen voor het Nederlands elftal, kregen zij geloof ik €30. Ja, serieus. Ja, echt. Wie was het nou? Anouk Hoogendijk. Dat is nu niet meer het geval, hoor. Nou, dat vind ik heel goed dat niet meer het geval is. Zeker. €30, dat tikt Memphis Depay per minuut weg. Ja, per seconde. Ja, maar dat is wel hoe het is. Ja. Nee. Maar jij gaat dus nu een speelster, die ga jij eigenlijk overdragen aan Bayer Leverkusen. Ja, een speelster van FC Utrecht kan natuurlijk We gaan niet zomaar iedereen van FC Utrecht verkopen, vrolijke vriend. Zullen we dat even in overleg doen? Zeker, dat doen we ook in overleg. Hè. Kijk, uiteindelijk zijn speelsters natuurlijk op een gegeven moment aan een nieuwe ontwikkeling toe. Ja. En het mooie van FC Utrecht, wat natuurlijk 2 jaar geleden begonnen is, dat ze nu ook speelsters transpireren. Ja. Nou, Gerard, interessante baan, denk ik. Hoeveel speelsters doe je in een week? Of in een maand? Ja, verkopen dan. Ja. Genoeg. We hebben veel speelsters onder ons. En uiteindelijk is het... Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de bedoeling dat we ze goed helpen in hun ontwikkeling. Ik vind het een bijzonder beroep en nog meer bijzonderheden rond jouw persoon. Want jij bent vandaag... De eerste luisteraar. En kan... Ja? Wat is het? Je kan er natuurlijk maar één... Je kan alleen maar of op tijd zijn, anders ben je te vroeg of te laat. Hè? Ja. Dat is gewoon even een Graviaanse uitspraak. Lekker man. Gerard, hij is onderweg. Groeten. Een mooie dag vandaag. Doei. De eerste luisteraar voor deze vrijdagmorgen is binnen. En dat betekent dat we van start kunnen. Luister naar Rick, Niels, Tim en ook naar Florentina. Hey, goedemorgen. De ochtendshow is feestgezellig bovendien. Op 538 vol kracht. Zo op de vroege morgen. Op volle kracht. Begint de dag altijd met een lach. Nee, eventjes geen zorgen. Laten we even naar het verkeer kijken, Rick. Wat staan er al files? 1 file op de A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord. De vertraging 7 minuten. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Op een enkele bui na blijft het vrijwel droog. Temperaturen ergens tussen de 16 en de 21 graden. Dus het is eigenlijk best een hele aardige dag. Summer is dit. You hit like a drunk cigarette. You, they're always

Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van 229 euro. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Coco. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Epson EcoTank All-in-One Inkjet Printer... voor €189. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 Weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft op een enkele bui na vrijwel droog. De temperatuur 16 tot 21 graden. Zaterdag trekken enkele buien over het land. En zondag is er ook kans op regen. De temperatuur ligt dan een stuk lager. Dat is altijd jammer, hè? Wordt het weekend, wordt het weer minder. Papa. De files, Rick, waar staan ze? Begin op de A5, Hoofddorp, Amsterdam, bij Raasdorp, 9 minuten. Ook problemen op de N289, Puttegoes, bij Biezelingen, 8 minuten. En de andere kant op, maar dan bij de afrit Iersingen, daar is de vertraging 7 minuten. 7:05, de hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. Het staakt het vuren in Libanon is vlak nadat het gisteravond inging al geschonden. Volgens het Libanese leger heeft Israël meerdere dorpen in het zuiden van het land beschoten. Het bestand zou eigenlijk 10 dagen moeten duren. Cannabis is de meest gebruikte drug onder weggebruikers die worden gepakt voor rijden onder invloed. Dat zegt het Forensisch Instituut. Meer dan 70% had cannabis gebruikt en daarna volgen amfetamine, coke en GHB. En bijna alle gebruikers zijn man. Zogeheten skinny bikes zijn niet aan te slepen nu sommige steden de fatbikes verbieden. Dat meldt nu.nl. In Enschede en Amsterdam zijn fatbikes al verboden. En handelaren verwachten dat de verkoop van deze skinnybikes dit jaar een vlucht neemt. Waarom zijn ze eigenlijk verboden, die fatbikes? Omdat ze met 50 opgevoerd door een park heen chasen waar mensen gewoon aan het wandelen zijn. Oké, ja, maar dan kan je ook, zeggen, nou, degene die dat doen, die worden zwaarder bekeurd. Ja. Nee, ja, ze zeggen nu toch gewoon, je mag wel op een fatbike rijden, maar je mag niet meer door het Vondelpark. Oh, oké. Dan moet je er even omheen. Ja, maar dan krijg je nu de skinnybike, dus dat is eigenlijk een fatbike, maar die heeft dunnere wielen. Ja, en, dan, en dan mag het weer wel. De grens is 7 centimeter. Ja. Oh. Kan je die aangeven, 7 centimeter? Nou, dat is zoiets. Rick doet zijn handen ver uit elkaar. Ja, ver uit elkaar. AZ dan is uitgeschakeld in de Conference League en daar baalt doelman Jeroen Zoet flink van. AZ kwam nog wel tot een 2-2 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk, maar na het verlies van vorige week was het niet voldoende. Ja, en daar hadden ze het eigenlijk al verknald, vindt Zoet. Ja, maar toch, ik denk wel, zij zijn met een B-elftal gaan staan. Ja. Ze hebben 2-2 gespeeld. Die coach moet er achteraf denken, shit, had ik maar eventjes... Als ik wel een betere elftal had opgesteld. Of 100%. Ik begrijp helemaal niks van. Ik vind dat zo'n rare snuiter. Ik ben toen naar PSV Liverpool geweest, in Eindhoven. Ja. En toen kwam Slot ook met een B-elftal. Je denkt toch van, verdomme, ik heb een kaartje gekocht. En komt daar zitten. Maar ja, ik ben geen PSV-fan. Nee. Dus ik kwam daar, maar wel... Onbegrijpelijk trouwens. Ja, onbegrijpelijk. Ik dacht wel, al die Liverpool... Ja, natuurlijk. Ja, dan zit je daar naar, van de 11 gasten naar 9 te kijken. Wie zijn dit, joh? Ja. Amsterdamse kroegen dan mogen langer open blijven tijdens het WK voetbal. Dat heeft burgemeester Halsema besloten vanwege het tijdverschil natuurlijk met Canada, Mexico en Amerika. Veel wedstrijden beginnen pas laat en er is wel een regel. Ja. Na de normale sluitingstijd mag er dus niemand meer naar binnen. Ach, dus je moet al binnen zijn. En dan kan je nooit moet er dan altijd een regel op een regel weer zijn? Ja. En dan kan je niet handhaven, want je kan moeilijk bij elke bar of café een handhaver zetten. En voor de terrassen blijven de normale regels gelden. Dus na sluitingstijd, en dan is dat dan 1 uur, moeten de terrassen al dicht zijn. En in het weekend 2 uur. Oké. Florentine, dankjewel even voor dit moment. Wij moeten ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Dat zit er namelijk aan te komen. En je weet, op vrijdag heb je een extra keuze maken. Wat nog ingewikkelder. Maar liefst 3 liedjes zometeen voor je klaarstaand. En dan mag jij op stemmen. 1 van die 3 liedjes wordt zometeen gedraaid. En jij maakt kans op de badjas. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been- Talk to me om 11 over half 7 de ochtendshow van 538. Goedemorgen. Lekker na de wekker. Ja, even meedenken, dat zou fijn zijn. Op muzikaal vlak dan, want wij hebben 3 liedjes klaarstaan. Ze zouden alle 3 gedraaid kunnen worden vandaag. Maar slechts 1 die gaat er zo meteen doorheen. En jij bepaalt dan welke dat is. Via de app of via 035-538-5538. Want dan kun je je berichtje ook heen sturen. Moet je maar even proberen in je WhatsApp. Wij hebben vandaag de verjaardag van Rob Bolland te vieren. Die is 71 geworden. En dat is toch nog best bijzonder. Want hij heeft een tijdje heel slecht geleefd. Ja, maar heel ziek toch? Ja. Tongkanker of zo. Ja, hele rare of mondkanker. Er was op een gegeven moment sprake van dat hij niet heel lang meer te leven zou hebben. Ja. Maar ja, het lijkt allemaal toch wat beter met hem te gaan. In ieder geval viert hij vandaag zijn 71ste verjaardag. De man die bekend is geworden als een van de 2 van Bolland en Bolland. En die waren naast dat ze zelf muziek maakten ook als producers actief voor onder andere de Oostenrijkse Falco. Als dat de plaats van je keuze is. Een beetje Oostenrijks en een beetje Nederlands dus deze productie. Die volgens mij zelfs in de Verenigde Staten op nummer 1 terecht kwam. Rock Me Amadeus. Dat best kunnen. Dan vandaag ook de verjaardag van Paul Depla. Wie? Paul Depla, dat is de burgemeester van Breda. Nee, dat rijmt ook. Ja, ja. Dat is eigenlijk de gastheer van ons Koningsdagfeest. Zeker. Hij is 61 geworden vandaag. Dus aardige vent. Ja, ja. We dachten misschien leuk om... Goeie burgemeester. Al een topbestuur. Het is eigenlijk, in aanloop naar Koningsdag is dat een hele aardige vent. Nee, sowieso. Nee. Vandaag dan een liedje uit Breda. En Chesto komt toevallig uit die stad. Als je die straks helemaal wil horen, een 2 deze kant op sturen en je stem gaat naar Chesto. En dan hebben we ook nog de Vreemde Eend vandaag. Geen aanleiding. De Vreemde Eend! Maar wel leuk om te horen op deze, ja, iets wat we... Het wordt een warme dag, 21 graden. Oh, lekker! Aiko. Lekker man! Heb je toch zin in het weekend? De Vreemde Eend! Aigo. Justin Wellington was de artiest die er ooit een hit mee scoorde. Is vandaag de 3e en laatste optie. En de vraag ligt nu bij jou. Jij mag bepalen wat we zo meteen gaan draaien door even te stemmen. 1. Bolland en Bolland, Rock Me Amadeus. 2. Chesto, Flight 643. En optie 3, zoals je weet, de vreemde eend. En die is vandaag van Justin Wellington. En een zomerse Aiko Aiko. Laat me weten wat de leukste is. En door te stemmen maak je automatisch kans op de officiële ochtendshow Matthias. Ooh. te hard nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Tot het eind van mei in de ochtendshow om 10 minuten voor 7 uur. De hoogste tijd om de uitslag met je te nemen. En het was weer spannend vanochtend, hoor. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor, dus geef het ons maar door. Ja, de vraag is inmiddels gesteld. Wat vind je de leukste plaat? Is dat Rock Me Amadeus van Falco? Is dat Chesto met Flight 643? Of is dat Justin Wellington met Aiko Aiko? Oh, daar hoop ik op. Lars. Een leuk plaatje. Ja, vind jij een leuk liedje? Ja. Aiko Aiko. Uit Zwolle, goedemorgen. Een hele goede morgen, heren. Een hele goede morgen. En dames. Ah, en dames. Hoe is het in Zwolle? Wat zegt u? Hoe is het in Zwolle? Het is in Zwolle. Heel mooi. Het mes ligt op de akkers en het kijk. Is prachtig. Oh, kijk. Het heeft altijd wel iets in deze tijd van het jaar. Zijn ze allemaal zo keurig geploegd? Ja, zeker. Oh, het stinkt wel. En ik hoor net dat het 21 graden wordt, dus wat willen we nog meer? Nou, hey, helemaal gelijk, Lars. En jij komt ook een beetje warmte brengen vandaag, want jij werkt bij de warmteservice, zie ik. Ja, warmteservice. Wij leveren warmtepompen. Wij zorgen dat Nederland er weer warmtjes bij zit. Nou, dan gaan jullie dankzij de oorlog in dit geval als een raket. Ja, dat, helaas is dat het bijkomende geval voor ons. Dat het, voor de een is het wat minder en voor de ander is het wat beter. Ja. Maar merk je echt dat het nu een stuk drukker is? Ja, wij hebben sowieso nooit eigenlijk heel erg te klagen. Maar de vraag is wel meer, ja. Maar installeer je ze ook bij mensen thuis? Nee, wij doen puur verkoop. Ja, maar precies. Particulieren bellen ons natuurlijk. Die vragen dan meer van, hey, kan ik overstappen, et cetera, et cetera. Ah. Krijg je nog een beetje subsidie op die dingen? Of is dat ook alweer door de overheid de nek omgedraaid? Ja, volgens mij op bepaalde zit nog wel subsidie, maar dan moet er wel de installateur ertussen zitten. De installateur moet hem even netjes aangesloten hebben volgens de voorwaarden en dan kun je subsidie krijgen. Ah. Ja. En dan moet je waarschijnlijk ook nog aan allerlei voorwaarden voldoen. En dan, nou ja, er is altijd wel op de een of andere manier een reden dat uiteindelijk je, denk je, laat maar zitten. Ja, dat je er toch een aanspraak op kan maken. Ja. Maar het wordt wel veel gedaan, hoor. Het wordt veel gedaan. Kijk aan. Hey, Lars, wij hadden vandaag, en ik denk dat ze alle drie leuk zijn, Falco, Rock Me Amadeus. Wij hadden Chesto met Flight 643. En wij hadden Justin Wellington met Aiko Aiko. Mm-hmm. Wat is de leukste van die drie platen? Ja, met dit weer, met dit weer, dan willen we toch Chesto erop hebben. Juist, hè? Toch wel, ja, Chesto? Ja. Ja, zeker, dan willen we Chesto horen. Okay. Lekker flight, wop en gas op die lolly. Ja. hoe oud ben jij, als vragen mag? Ik zeg dan altijd, wat denk je? Ik denk dat jij 46 bent. Bijna 48. Oh, oké. Okay. Hey. Nou. Maar dan klink je dus blijkbaar wel als een 40er, als jij dat meteen denkt. Ik hoor de bepaalde ontwikkeling, intelligentie, levenswijsheid. Dat past bij een goede 40er. Het is wel, we hebben hier toevallig van de week hebben we het erover gehad, dat het best een leuk spelletje zou zijn, dat een luisteraar inbelt en dat wij dan op basis van een stem, en dan kunnen andere luisteraars natuurlijk meedoen. Geweldig. Die moeten dan raden hoe oud iemand is. Ja. Dat is natuurlijk best wel leuk. Ja. Ja. Ja, ik vind het een hele goede. Eén van jullie had al heel goed gescoord, want je zat er maar twee vanaf. Ja, daarom. Wij hadden als spelnaam hadden wij ook al bedacht, hoeveel jaar is onze luisteraar? Ja, tuurlijk. Hij kan zo door. Nou goed. Maar wij gaan de plaat voor je draaien. Jij krijgt van ons een badjas. Wil je een groene of een paarse? Ja, dat zat ik net over te denken. Ja, wat is eigenlijk het mooiste? Ja. Dat is lastig, hè? Ja, heb je nog even bedenktijd nodig, Lars? Of ik zou gewoon groen doen. Lekker op de akkers. Groen is mooi, hoor. Poeh. Nou, weet je wat? We gaan voor een groene. Een groene komt richting Zwolle. Lars, een hele mooie dag vandaag. Ja, toppers, dankjewel. En blijf dan nog een show. Your attention, please. All passengers for flight 643, destination Magic Music, immediate boarding at gate number 7. Flight 643, de Thijs, weer vandaag. Thijs, mag ik wel zeggen. Want we grappig is, gaat een filmpje rond op de Gram of op TikTok. Is, ja. Dat staat te draaien. Komt zijn vrouw met zijn dochtertje. Oh, die is zo leuk. Is natuurlijk gewoon vader. Ja. Ja. Maar die staat daar ergens weer voor bij Electric Carnival. Weet ik veel wat, voor 80.000 man. En dan op een gegeven moment gaat hij even door zijn heugen kiezen. Dat zijn dochter een kusje komt. En zegt op een gegeven moment, ik moet even mixen. Weet je, dan gaat hij weer mixen. Dat is toch mooi. Dat is zo grappig. Papa is even aan het werk. Ja. Dat is toch mooi, man. Flight 643, ga je trouwens nog een keer horen deze week, want hij staat in de Dutch 1000. Oh, is hij erin gestemd? Hij is erin gestemd, lekker. Ja. Ik ga nog niet verklappen waar hij staat, maar hij staat in de bovenste... Horen we vandaag nog? Het linkerrijtje. Nee, vandaag zeker niet. Nee. Man! Overigens, die Dutch 1000 hoor je vandaag wel. Vanaf 9 uur gaat hij hier los, dus dan hoor je weer de 1000 beste liedjes ooit gemaakt in Nederland. Alles is made in Holland. De hele lijst is te bekijken op 538.nl en te beluisteren op de radio hier. We gaan een volle week lang in aanloop naar Koningsdag de 1000 beste liedjes aan je presenteren. Dus dat vanaf 9 uur vanochtend. Verder is Fleming bij ons te gast vanochtend. Samen met Meteor komt hij hier langs. Hij heeft ook een nieuwe single, die gaat hij ook laten horen. En meer in het vervolg van de ochtendshow. Na het openen van koffer 10 is de 538 stemmenjacht finale begonnen. Koffer nummer 10 bevat niet 10, niet 20, niet 30, maar 40.000 euro. De 538 stemmenjacht. Dit is je laatste kans op keiharde cash. Druk nu snel op de knop in de 538-app. Weet jij de stem uit koffer 10? Dan win je 40.000 euro. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Bij Bridgefund hebben we iets om even heerlijk te ontspannen. Geintje, we zijn toch geen yogaschool?